Noma, ni mutu noma. Noma, munoma sana. Ayo, noma, ni mutu noma. Noma, munoma sana. Sema jiadhari, ni mutu noma. Noma, mkare sana. Semajia vale, ni mutu noma, noma, atare sana.